या मौलाना या साहिब ज़मान, अल-गौस अल-गौस अल-गौस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम हम्द सना उस परवरदिगार आलम के लिए हैं जो आलमीन का पालने वाला है। दरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। अज़ीज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सभी का फिर से इस्तक़बाल करते हैं इस ख़ास प्रोग्राम में कि जिसमें हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि कैसे कुछ शख्सियतों की इमाम से मुलाकात हुई है। अगर किसी की मुलाकात हो रही है तो ख़ुद उस शख्सियत में क्या क्या कुछ ऐसी क्वालिटी या उनका जो किरदार है वो ज़रा सा उभर करके निखर के सामने आए। आइए आज हम गुफ्तगू करेंगे एक शख्सियत, हो सकता है आपने उनका नाम भी सुना हो, आयतुल्ला मोहम्मद तकी बाफ़की। आइए इनके सिलसिले से जानते हैं और किस तरह से इमाम से आपकी मुलाकात हुई है वो भी जानते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना कमाल अहमद ख़ान साहब से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। सबसे पहले आप यही बताएं कि आयतुल्ला मोहम्मद तकी बाफ़की इनके सिलसिले से कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ तालीम हासिल की, फिर वो सिलसिला आगे कैसे बढ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्ताईन व हुवा खैरुल मुईन। आपका नाम मोहम्मद तकी है, बाफ़ वो जगह है जहाँ के आप रहने वाले हैं जी। आप अगर गौर किया जाए तो आपकी विलादत 1292 हिजरी कमरी में हुई है और शहर बाफ जो यज़्द ईरान में एक शहर है उसके गांव में से आता है, यानी यज़्द के शहर के एक गांव का नाम बाफ़ है, इस वजह से आपको कहा जाता है मोहम्मद तकी बाफ़की। इब्तदाई तालीम आपने ख़ुद अपने शहर में यानी यज़्द में हस्ब दस्तूर हासिल की, और जैसा कि हम लोग अक्सर यही कहते हैं कि इब्तदाई तालीम के बाद उस ज़माने में हौज़ इल्मिया नजफ था। हर दीन का इल्म हासिल करने वाले की दिली तमन्ना ये होती थी कि नजफ़ अशरफ जाए, लिहाजा आप भी आज़िम नजफ़ हुए। वहाँ पर बड़ी अजीम अजीम शख्सियात की शागिर्दी में रहने का आपको शरफ़ हासिल हुआ, उनमें से एक मुल्ला मोहम्मद काज़िम ख़ुरासानी, एक सैयद मोहम्मद काज़िम यज़दी और मिर्ज़ा हुसैन नूरी थे। 17 साल आप नजफ़ अशरफ में मुकीम रहे और 17 साल के बाद आप करबलाए मौला तशरीफ़ ले गए। अच्छा। यानी दर्श के लिए, ऐसे तो ज़ारत के लिए जाते थे, अभी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। 17 साल के बाद सैयद अहमद करबलाई जो एक उस्ताद अखलाक थे, देखिए कभी कभार हम लोग मालूमात बहुत हासिल कर लेते हैं लेकिन वो अखलाक जो बहुत ज़रूरी है उसे हासिल करने के लिए भी किसी के पास जाना होगा, और आपने अपना उस्ताद अखलाक सैयद अहमद करबलाई को बनाया जो तहजीब व अखलाक का आपको दर्स दिया करते थे। ये आपकी ज़िंदगी का वो मरहला है। लेकिन एक बहुत अहम चीज़ जो आपके दौरान तलबगी यानी जब 17 साल तक आप तालिब इल्म थे नजफ़ अशरफ में, वहाँ ख़ास जो देखने को मिलती है इन पूरे 17 साल में जी, हर शब जुमा आप नजफ से मस्जिद सहला जाते थे। मस्जिद सहला अभी भी हमारे ज़ायरीन नाज़रीन जाते हैं, वहाँ के आमाल अंजाम देते हैं। 17 साल हर शब जुमा मस्जिद सहला जाते थे, रात भर दुआओं और नमाज़ों में बसर करते थे, और जब सुबह नमूदार होती थी तो मस्जिद सहला से करबला की ज़ियारत को निकल जाते थे। ये 17 साल की ज़िंदगी का पूरा प्रोग्राम था, यानी मस्जिद सहला आना, फिर सुबह में करबला जाना। आज तो सब जानते हैं कि सहला से, मस्जिद सहला से کربلا کا فاصلہ کم از کم 14 فرسخ ہے. 14 فرسخ اگر کلومیٹر میں آپ جوڑیں تو 84 کلومیٹر بنتا ہے. 84 کلومیٹر روز یعنی ہر ہفتے میں جمعہ کے دن, اور اتنی تیزی سے جاتے تھے کہ صبح جب نمودار ہوتی تھی تو مسجد سہلہ سے نکلتے تھے اور غروب تک آپ کربلا معلہ میں ہوتے پہنچ جاتے تھے. توجہ فرما رہے ہیں, یہ کام وہ لوگ بھی جلدی نہیں کر پاتے جن کا کام ہی بیابان نوردی ہوتا ہے, ان کے لیے بھی یہ کام سخت ہے. یہ آپ کی زندگی کا پورا 17 سال کا سفر تھا, جو شب جمعہ مسجد سہلہ, صبح جمعہ وہاں سے نکل کر کربلا جانا. 17 سال اس طرح زندگی گزارنے کے بعد جب آپ اپنے اس حسین دور سے گزرے ہیں اور ایران تشریف لے آئے ہیں, تو ایران میں اپنی قیامگاہ اور اپنا مسکن آپ نے قم المقدسہ کو قرار دیا. جی, حالانکہ اس زمانے میں جو علمی سینٹر تھے, قم اس زمانے میں علمی سینٹر نہیں تھا. اس زمانے میں ایران میں جو علمی سینٹر تھے, مشہد, اصفہان, عراق, تہران, یہ علمی سینٹر تھے جہاں بڑے بڑے علماء رہا کرتے تھے. مرحوم بافقی نے آ کر قم کو اپنا مسکن قرار دیا. اس وقت ابھی قم المقدسہ حوض علمیہ نہیں بن پایا ہے. اچھا, چونکہ جو مؤسس ہیں حوض علمیہ قم کے, مرحوم عبد الکریم حائری, وہ ابھی قم تشریف لائے ہی نہیں. وہ عراق ہیں, احسن تم, وہ عراق ہیں, اور آپ یعنی خود مرحوم بافقی قم میں. لیکن ایک مرتبہ اب یہاں سے اس آدمی کی زندگی کو آپ تھوڑا سے غور کریے کہ یہ ذات ہے کون سی ذات. اچھا, جب انہیں خبر ملی کہ مرحوم عبد الکریم حائری قم تشریف لا رہے ہیں زیارت کو, تو سب سے زیادہ جو شخصیت خوش ہوئی ہے وہ مرحوم محمد تقی بافقی کی ہے. چونکہ آپ قم یوں ہی نہیں آئے تھے, بعض روایات آپ نے پڑھی تھی قم کی علمی حیثیت کو جان کر. لہذا جب عبد الکریم حائری تشریف لے آیا آیت اللہ عبد الکریم حائری, تو انہوں نے آغا عبد الکریم حائری سے کہا, آغا اس حوض علمیہ قم کو آپ زندہ کریے, آپ اس کی تاسیس کیجئے, آپ سے میرا التماس و گزارش ہے کہ حوض علمیہ قم ایجاد کریے. مرحوم عبد الکریم حائری نے, بہت اچھا لگے گا اگر ہم ناظرین کی خدمت میں ان دو بزرگوں کے ان کلمات کو پڑھیں جو رد و بدل ہوئے, چونکہ آپ بڑا کام کہہ رہے ہو نا کہ ایک حوض علمیہ قم بنائیے, قم کے حوضے کو تاسیس دیجیے. جی, مرحوم عبد الکریم حائری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو, حوضہ تو یوں ہی تاسیس نہیں ہوتا, بہت بڑے فنڈ کی ضرورت ہوتی ہے, بہت زیادہ پیسے کی ضرورت ہوتی ہے, تم اس سے کہہ رہے ہو حوضہ بنانے کے لیے. تو مرحوم محمد تافقی کا جو جواب تھا بافقی کا, آپ فرماتے ہیں, ما من دابتن الا علی اللہ رزقہا, کائنات میں کوئی ایسا جاندار نہیں ہے جس کا رزق خدا پر نہ ہو. آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ رزق کس کے ہاتھوں میں ہے؟ خدا کے ہاتھوں میں. اس وقت مرحوم عبد الکریم حائری کا بڑا حسین جواب تھا, انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے, رزق خدا کے ہاتھوں میں, لیکن اللہ تعالیٰ جو کام کرتا ہے بغیر سبب کے نہیں کرتا. جی, یہ دنیا اسباب و مسببات کی ہے. آپ نے فرمایا اب اللہ اجر العمور اللہ بے اسباب, اللہ جس چیز کو بھی جاری کرتا ہے ایک سبب کی بنیاد پہ جاری. جی, مجھے وہ ظاہری سبب نظر نہیں آ رہا ہے. انہوں نے جواب دیا کہ آغا ہوا مسبب الاسباب اذا اراد اللہ بعبد خیر, جو خدا رزق دیتا ہے وہی خدا سبب بھی ایجاد کرتا ہے. صحیح. بہرکیف اپنے اس کلام سے انہوں نے مرحوم عبد الکریم حائری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو راضی کر لیا کہ حوض علمیہ قم کی تاسیس ہونا چاہیے. مرحوم عبد الکریم حائری نے کہا بھی, کہا کہ اگر, چونکہ جن طلاب کو آپ بلاتے ہو حوضے میں, ان کے کھانے کا, ان کی اور ضروریات کا خرچ تو آپ کو اٹھانا پڑتا ہے, اس کو شہریے کی صورت میں ہر مہینہ دیا جاتا ہے. مرحوم عبدالکریم حائری نے کہا کہ جناب محمد تقی بافقی، آپ جو مجھے حوض علمی حکم تاسیس کرنے کو کہہ رہے ہیں، کل کے دن اگر مہینے کی پہلی تاریخ میں پیسہ نہیں رہا تو کیا ہوگا، اتنے بچوں کو ہم بلائیں. آغا بافقی نے فرمایا کہ آغا دیکھیں یہ ایمان کیا ہے اس ذات کا، آغا جس دن پیسے کی کمی ہوگی آپ مجھے بتائیے گا، میں خدا رازق سے اس کے ولی کے نوکروں کا رزق لے کر آپ کی خدمت میں آؤں گا. اوہو، یہ ذات ہے مرحوم محمد تقی بافقی کی. ان کی شجاعت کے بارے میں بھی خدا کی قدم ہم انشاءاللہ آپ کے اس اصلی سوال کا جواب دیں گے. لیکن بعض ان شخصیتوں کو ہم پہلے پہچان جائیں کہ یہ ذات کون سی. ایمان کا یہ عالم ہے کہ جناب عبدالکریم حائری کو کہہ رہے گھبرائیے نہیں، جس دن وہ پیسہ کم پڑا آپ مجھ سے کہیے گا، اپنی جانب سے نہیں، خدا رازق سے، ولی خدا یعنی حجت خدا کے نوکر، یعنی یہ طلاب ولی خدا کے نوکر، ان کا رزق میں خدا سے لے کر آؤں گا، آپ نہ گھبرائیے. اچھا آقا، ایک سوال یہیں پر یہ بھی ہمارے ناظرین ہو سکتا سوچ رہے ہیں کہ جہاں آپ خود اس معیار کے ہیں، عالم ہیں، خود آپ بھی نجف سے آئے ہیں، تو یہ کام خود آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آپ عبد الکریم حائری یعنی رحمۃ اللہ علیہ سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے بہت اچھا سوال ہے کہ یہ ابتدا آپ نے کیوں نہیں کی. جی، اس دور میں بعض چیزوں کا بڑا خیال کیا جاتا تھا اور جو آج ہمارے زمانے میں بھی خیال کیا جانا چاہیے کہ جو جس کام کا اسپیشلسٹ ہو. مرحوم بافقی کے امام زمان سے گہرے تعلقات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ابھی ہم عرض کریں گے. اچھا، ایک علمی شخصیت ہیں، جی، ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، با تقویٰ ہیں، با اخلاق ہیں، لیکن حوض علمی کم کی تاسیس کے لیے جو علم کافی چاہیے، تقریباً ایک مرجع حیثیت کا علم ہونا چاہیے، وہ ان کے پاس وہ ان کے پاس نہیں تھا، یہ عبدالکریم حائری کے پاس تھا. لہذا یہاں مناسب کی بڑی رعایت ہوتی ہے. جی، جو کام آپ کر سکتے ہو آپ کرو گے، جو کام میں کر سکتا ہوں میں کروں گا. واہ، آپ کی زیر سرپرستی حوضہ بن سکتا ہے کیونکہ مرجع وقت آپ ہو. آپ اگر آپ کے زیر نگرانی ہوگا تو مدرسہ چل پائے گا، کیونکہ مدرسہ ایک نہیں حوضہ بنانا ہے. لہذا مرحوم بافقی جانتے میں سب کچھ ہوں، لیکن حوضے کی تاسیس میری توان سے باہر ہے، لہذا اس کے لیے ایک عبد الکریم حائری کا ہونا ضروری ہے. اچھا، اسی لیے ان کے آنے بہت خوش بھی ہوا. احسن تم، چونکہ پہچانتے ہیں کہ یہ ذات ہے کون سی. اگر آپ خود محمد تقی بافقی کی زندگی کو دیکھیں نا، پوری یہ زندگی شجاعت، اخلاق، ایمان سے پر ہے. میں تو ایک جگہ دیکھ رہا تھا، شجاعت کا عالم یہ، آپ دیکھیے کبھی کبھار خدا کی قسم آدمی اگر خدا سے ڈرتا ہے نا تو پھر کائنات میں کسی سے نہیں ڈرتا. نہیں ڈرتا. محمد تقی بافقی کی زندگی کا وہ حسین واقعہ میں اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کروں کہ شجاعت کا یہ عالم ہے. شجاعت کا معنی یہ نہیں کہ بازو بہت دمدار ہیں، نہیں، شجاعت در حقیقت دل سے تعلق رکھتی ہے. ان کی شجاعت کا عالم یہ کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایرانی سال ہمارے یہاں جس دن نوروز کہا جاتا ہے، 31 مارچ، احسن تم، 31 مارچ اس دن تحویل سال ہوتا ہے، یعنی سال چینج ہوتا ہے اور وہیں سے ایرانیوں کے سال کا آغاز ہوتا ہے. اس دن کو یہ لوگ عید قرار دیتے ہیں، بہت اچھے سے مناتے ہیں، اور تحویل سال کے وقت دعائیں پڑھی جاتی ہیں اور لوگ مجمع جمع ہوتا ہے. مرحوم بافقی کے زمانے میں حکومت شاہ کی ہے، آپ مسجد بالائے سر محرم معصومہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، شاہ کی چوتھی بیوی عصمت الملوک وہ آئی حرم معصومہ میں اور ایوان پر بے پردہ بیٹھ گئی. ایوان جہاں تھا وہاں بے پردہ بیٹھ گئی، اس کے ساتھ جو اس کے ہمراہ عورتیں ہیں سب بے پردہ تھی. قم ایک مذہبی شہر تھا، جی، قم میں یہ منظر، وہ بھی حرم معصومہ میں ننگے سر برہنہ سر کوئی بیٹھا ہو، یہ منظر دیکھ کر لوگوں کو بہت غصہ آیا کہ بھائی حرمت بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کا خیال کیا جائے. لیکن ایک شور مچا، لوگوں نے چلایا، لیکن ان کے اوپر کیوں فرق پڑنے والا، یہ شاہ کی زوجہ ہیں، انہیں کون روکنے والا ہے. تاریخ میں ملتا ہے کہ مرحوم بافقی کو جب خبر ملی آ کر پہلے پیغام کہلوایا کہ ان لوگوں سے کہو کہ اپنے سر پہ دوپٹہ یا روسری پہن لیں, اس طرح برہنہ سر نہ بیٹھیں. اور جب بات نہیں مانی گئی تو آپ اوپر تک گئے اور شدت کے ساتھ مظاہرہ کیا, یہاں تک کہ ان عورتوں کو وہاں سے جانا پڑا. آپ دیکھیں معمولی بات نہیں ہے, جا کر کے ایک شاہ کی بیوی کے احتجاج کیا, اور تاریخ میں ملتا ہے کہ ان عورتوں کو وہاں سے جانا پڑا. اب یہ اور بات ہے کہ اس حق بولنے کی سزا آپ کو ملے گی, چونکہ جب آپ حق بولو گے تو یوں ہی آسانی سے نہیں گزر. شاہ کو جب معلوم ہوا, خبر بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ شاہ کا ایک قافلہ گیا ہو اس کی زوجہ کا, اور وہاں پر یہ سب کام ہو گئے. تہران سے قم کا فاصلہ زیادہ نہیں ہے, شاہ اپنے پورے جاہ و حشم کے ساتھ قم آتا ہے, مرحوم بافقی سے ملاقات کرتا ہے اور ان سے تند لہجے میں یہاں تک کہ پیروں سے آپ کو مارتا ہے, آپ کو قید خانے بھیجا جاتا ہے. ان تمام چیزوں کے باوجود آپ کی شجاعت کا یہ عالم ہے کہ آپ اپنے احتجاج سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے, حتیٰ آپ کو شہر قم سے نکال دیا گیا. آپ غور کریں اس ذات کے لیے شہر قم سے نکلنا کتنا سخت ہوگا جس نے نجف کے بعد آ کر شہر قم کو بسایا ہو, اور یہاں حوض علمیہ قم کی تاسیس کرانے کے لیے مرحوم عبد الکریم حائری سے فرمائش کی ہو. نکال دیا گیا ان کو یہاں سے, ان کو شہر رائے جہاں پر شاہ عبد العظیم حسنی کا روضہ ہے تبعید کر دیا گیا کہ آپ کو حق نہیں ہے قم آنے کا, یعنی شہر بدر کہا جائے, شہر بدر کہا جائے حسن تم وہاں پر بھی. اب جب ظاہر سی بات ہے, بعض چیز کہتے ہیں نا کہ عطر کی بوٹل اگر بند بھی ہونا جی خوشبو آتی ہے, خوشبو آتی ہے. اگر آپ عطر کی شیشی کو بند بھی رکھیے جی تو بھی ایک خاص خوشبو اس عطر سے نکل ہی آتی جی ہے. جی جی آپ اس طرح کے لوگوں کو نکالیں گے بنا تو یہ جہاں جائیں گے وہاں پوری فضا کو معطر کر دیں گے. شہر رہ میں بھی آنے کے بعد آپ نے شاہ عبد العظیم حسنی کے روضے میں اقامہ نماز جماعت شروع کیا, لوگوں کا ہجوم آتا رہا اب یہاں پر بھی, اور پھر دھیرے دھیرے شاہ معزول ہوا اور دوبارہ آپ کو کمانا نصیب ہوا. اس دوران عبد الکریم حائری نے سخت احتجاج کیا تھا مرحوم محمد تقی بافقی کی آزادی کے لیے. اچھا اسے فراموش نہ کیا جائے. چلیے آگا اپنے اصل سوال پر آتے ہیں کہ کس طرح سے آیت اللہ محمد تقی بافقی کی امام سے ملاقات ہوئی ہے. احسن تم یہ بھی بڑا حسین منظر ہے, میں دیکھ رہا تھا تاریخ میں کہ مرحوم محمد تقی بافقی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, عرض کیا زیارت کا ایک خاص شوق ہے, امام سے خاص لگاؤ ہے. وہ سترہ سال تک مسجد سہلا جانا اور پھر اس کے بعد نجف سے یعنی مسجد سہلا سے کربلا معلہ جانا, 14 فرسخ کا فاصلہ ہر ہفتے طے کرنا. ہم لوگ چہلم میں جب جاتے ہیں اربعین امام حسین میں تو سفر کے بعد دیکھتے ہیں 2-3 دنوں تک ہم وہ سفر طے کرتے ہیں, اور یہ ہر ہفتہ ہر ایک دن میں اس پورے طول مسافت کو طے کرتے تھے. اس ذات کے اسی شوق زیارت نے ہی امام سے ملاقات کروائی. اچھا کہ ایک مرتبہ یہ نجف سے پیادہ پیدل مشہد امام رضا کی زیارت کو نکلے. کہاں سے؟ نجف اشرف میں جب طالب علم تھے. کہاں کے لیے نکل رہے ہیں؟ ایران جو مشہد مقدس ہے وہاں مولا کی زیارت کے لیے. یہ کہا جائے کہ ایک شہر سے ایک ملک, ملک سے دوسرے ملک, ملک, ملک عراق سے ایران. احسن تم مولا امام رضا کی زیارت کو, ایسا عاشق وہ بھی ایسا پیدل. مولا پیدل پیدل نکلے حضرت کی زیارت کے لیے. اب وہ راستے جو ہیں وہ واقعاً سنگلاخ وادیاں ہیں, پتھریلے راستے ہیں, پتھر ہیں, دور دور ایسے صحرائیں کہ کہیں آپ کو کچھ نہیں دکھائی دیتا. اچھا یہی رک کر کے بہت معذرت کے ساتھ, اکثر ہو سکتا ہے کہ مومن انسان ہو مگر اس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ جب سواریوں کا دور ہے, یعنی ہر دور میں سواری تو رہتی ہی تھی, حسن تو ایک سواری لے لیتے کیا ضرورت ہے. یعنی عقل یہی کہہ رہی ہے کہ سواری سے جاتے ہیں اپنا آرام سے پہنچ جائیں, یہ پیدل جانے کی کیا ضرورت ہے. حسن تو یہ سوال بھی آپ نے بڑا اچھا کیا, میں حدیث سے آپ کو جواب دوں. ایک حدیث ہے جہاں پر ارشاد ہوتا ہے افضل الاعمال احمزها, اعمال میں سب سے افضل عمل وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہے. اب آپ غور کریے کہ میں سواری سے زیارت کرنے آؤں یا جو ہے پاپیادہ ہوں, زحمت کس میں زیادہ ہے؟ جس میں زحمت زیادہ ہے وہ عمل افضل بھی زیادہ ہے. جی پاپیادہ نکلے ٹھیک, ایک ایسی وادی ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں ہوتا ہے رات میں, اب اس کے بعد آپ کو سفر نہیں کر سکتے چونکہ ایرانی جو علاقے ہیں وہ کافی سرد علاقے, اور خاص کر جب برف گری ہو تو دن میں تو آپ کیسے بھی کر کے راستہ طے کر سکتے ہو, رات لیکن رات میں آپ کو کہیں پر ایسی جگہ قیام کرنا ہوگا جہاں گرم چیزوں کا انتظام ہو تاکہ آپ اپنے وجود کو حرارت دے سکو. ٹھیک, ایک قہوہ خانہ, اپنی زبان میں کہا جائے چائے خانہ, تھوڑا سا بڑا تھا. انہوں نے دیکھا کہ رات بسر کرنے کے لیے یہ جگہ بڑی مناسب ہے. آفتاب غروب ہو رہا ہے, دن ڈھل چکا ہے, رات کی آمد ہے, قہوہ خانہ سامنے. لیکن جیسے ہی اندر پہنچے تو وہاں دیکھا کچھ لوگ لہو و لعب میں ہوتے ہیں, اکثر چائے خانوں میں جو بیکار کے لوگ, کچھ جواری لوگ اپنی زبان میں کہا جائے, وہاں بیٹھے ہوئے مشغول ہیں. اب ان کو لگا کہ یہاں رکنا بھی ٹھیک نہیں ہے چونکہ ان کے درمیان میں رہوں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو منع بھی کرنے کا کوئی فائدہ, امر بالمعروف اور نہیں از منکر کا کوئی فائدہ ہو تو آپ کریے, بعض جگہوں پر نہیں از منکر کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ان کو لگا کہ یہاں نہیں از منکر کرنے کا بھی فائدہ نہیں ہے. اب یہ بیچارے پریشان, رات میں باہر رکا نہیں جا سکتا نہ چلا جا سکتا ہے, اندر کی حالت یہ ہے, یہ باہر قہوہ خانہ کے کھڑے ہیں مردد مضطرب پریشان, کریں تو کیا کریں, نہ اندر جا سکتے ہیں نہ راستہ طے کر سکتے ہیں. میں نے عرض کیا انسان میں اضطراب پیدا ہونا تو حضرت مدد کو آ جائیں گے. جی, ہمارے وجود میں وہ اضطراب آ جائے, ام من یجیب المضطر اذا دعو, یہ اضطراب پیدا تو ہو وہ دوا دینے کو تیار ہیں. اب یہ بیچارے مضطر ہیں, کریں تو کیا کریں. اسی اثنا میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک درخت, درخت کے سائے میں ایک پروقار شخصیت تشریف فرما ہے. انہوں نے بلایا, محمد تقی یہاں آؤ, تمہاری جگہ وہاں نہیں ہے. محمد تقی یہاں آؤ, تمہاری جگہ وہاں نہیں ہے. ایک درخت کے سائے میں, اب سردی میں درخت کے سائے میں بھی آپ چلو جاؤ تو وہاں سردی ہوگی, کیونکہ ہر طرف اگر برف گرا ہوگا تو درخت کے نیچے بھی زمین مرطوب ہوگی, فضا کھلی ہوئی ہوگی. محمد تقی بافقی کہتے ہیں جیسے ہی میں اس درخت کے سائے میں گیا جہاں پر وہ ذات تشریف فرماتی, وہاں کی ہوا ایک دم مناسب تھی. اچھا, وہاں نہ بہت سرد نہ بہت گرم, حضرت حجت تشریف فرمائیں اور فضا ایک دم مناسب ہے. ابھی یہ پہچان نہیں رہے. ہاں یہ اچھا. نہیں, انہوں نے نہیں, ان کو سلام کیا حضرت کو, لیکن جب فضا دیکھا, جب ابوہت دیکھا, پہچانا کی حضرت ہیں. اچھا, فضا پر ایک خاص کنٹرول ہے. جی, یعنی جی, فضا ایک دم مناسب, یعنی تھوڑا سا آپ درخت کے ادھر ہٹیے سردی, یہ درخت کے سائے میں جہاں حضرت تشریف فرما ایک دم فضا نارمل ہے, فضا مناسب ہے. مجھے لگا کہ یہاں رات بسر کی جا سکتی, وہ بھی حضرت کے ہمراہ, اللہ مولا کے ہمراہ. کب پوری رات مجھے شرف رہا کہ میں حضرت کے ساتھ رہا. سبحان اللہ. اس کے بعد جب صبح کی اذان ہوئی ہے, حضرت کے ہمراہ میں نے نماز صبح پڑھی. شرف. اب جب صبح کی نماز ہو گئی, ہوا روشن ہوئی, اجالا ہوا, حضرت نے فرمایا, محمد تقی بافقی تم اپنے راستے پہ جاؤ. کہا مولا میں یہ چاہتا ہوں. اب غور فرمائی, حضرت سے ملاقات ہونے کے بعد آدمی کیسے حضرت سے ودا ہو, یہ خود ایک بہت بڑا ہنر چاہیے کہ حضرت سے رخصت کیسے آدمی ہو. صحیح. کہا مولا بس اجازت اتنا دیجیے کہ زندگی بھر آپ کے ساتھ رہوں. حضرت نے فرمایا نہیں, یہ ابھی تمہارے لیے ممکن نہیں ہے. ہاں اس سفر میں میں تم سے دو مرتبہ اور ملاقات کروں گا, حضرت نے وعدہ فرمایا. اسی سفر میں, یعنی جو نجف سے تم نکل کر امام رضا کی زیارت کو جا رہے ہو, یہ پہلی ملاقات ہماری ہوئی ہے, ابھی دو ملاقات تم سے ہماری اور ہوگی. کہا حضرت نے جب یہ کہا تو دل کو کچھ تسکین ہوئی کہ ابھی حضرت سے دو ملاقات ہوگی. میں نے پوچھا مولا کہاں کہاں, فرمایا ایک ملاقات قم المقدسہ میں اور دوسری ملاقات شہر سبزوار میں, چونکہ یہ وہی راستہ ہے, جب آپ نجف سے آئیے تو قم, قم سے پھر سبزوار, سبزوار سے مشہد. حضرت نے فرمایا قم میں ایک ملاقات ہوگی, ایک سبزوار میں. کہتے ہیں پھر اس کے بعد حضرت رخصت ہوئے. اب میرے دل میں یہ تھا کہ دوسری ملاقات بس جلد از جلد مولا سے ہو جائے, لہذا میں اپنی ساری تھکاوٹ بھول کر, سارے درد بھول کے, بس یوں کہ اب کیسے بھی کر کے میں کہاں پہنچوں, قم میں پہنچوں جہاں پر حضرت سے دوسری ملاقات کا وعدہ ہے. کہا قم پہنچا, حرم معصوم ہے قم, سلام اللہ علیہ میں داخل ہوا. میں زیارت کی 3 دن تک میں نے قم میں قیام کیا, لیکن مجھے لگا کہ حضرت کی زیارت نصیب نہیں ہوئی. اچھا. مجھے اپنی اس محرومیت پر بہت غصہ بھی آ رہا تھا, بہت افسوس بھی ہو رہا تھا کہ مجھ سے ایسا کون سا کام سرزد ہو گیا, چونکہ حضرت تو خلف وعدہ نہیں کریں گے, نہیں وعدہ خلافی تو نہیں کریں گے, اور حضرت نے قم میں ملاقات کا وعدہ کیا تھا اور یہ 3 دن گزر گئے, حضرت سے ملاقات نہیں ہوئی. کا بہت مایوس تھا, لیکن ایک امید تھی کہ حضرت نے سبزوار میں وعدہ کیا ہے, ابھی ایک جگہ ملاقات باقی ہے. کہا میں سبزوار کی جانب جب پہنچا ہوں, سبزوار جب پہنچا تو وہاں حضرت سے ملاقات ہوئی. سبزوار میں حضرت سے ملاقات ہوئی. میں نے کہا مولا قم میں ملاقات کا وعدہ تھا, میں بہت منتظر رہا آپ کا. حضرت نے فرمایا محمد تقی ہم آئے تھے تم سے ملاقات کرنے کو, لیکن تم اسی وقت حرم معصومہ سے نکلے تھے, ایک خاتون تم سے مسئلہ پوچھ رہی تھی. اب دیکھیں اس ذات کی کردار کو بھی پہچانیے, اور تم جب جواب مسئلہ دے رہے تھے تو تمہارا سر جھکا ہوا تھا, اسی دوران ہم وہاں پر کھڑے تھے, تم ہماری جانب متوجہ نہیں ہوئے. یہ ذات ہے محمد تقی, یہ بافقی کی. حتی اس ذات کی ملاقات کے واقعات خود مراجع نے ذکر کیے ہیں. میں وقت کم ہے لیکن بہت مختصر آپ کی خدمت میں عرض کروں, مرحوم سید محمد رضا گل پیغانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, بڑا نام ہے, مرجع تقلید رہے, مرجع جہان تشیع, وہ اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ مرحوم عبد الکریم حائری جب مؤسس حوض علمی حکم تھے تو ظاہر سی بات بہت حالات اچھے نہیں تھے جی, اور اس زمانے میں حوض علمی حکم میں جب حوض علمی بن گیا تو 400 اسٹوڈنٹ آ چکے تھے. اچھا. یعنی دھیرے دھیرے دیکھیں کتنا ایک آدمی بنیاد رکھتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے کام کو کتنا مبارک کرتا ہے. 400 اسٹوڈنٹ اس وقت حوض علمی حکم میں تھے. کہا ہم لوگ آغا محمد تقی بافقی ہی کے پاس گئے. ہم لوگوں نے کہا آغا یا ہم طلاب جو ہیں, یہ جو ردا ہوتی ہے نا, یہ ردا سردی کی ایک الگ ہوتی ہے, جہاں پر سردی بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں پر ردا تھوڑا موٹی پہنی جاتی ہے, تاکہ واقعاً آدمی باہر نکلے تو جس طرح ہمارے یہاں گرمی کے سامان ہوتے ہیں اس طرح اس ردا میں بھی کچھ کوالٹیز آتی ہیں, گرم کوالٹی آتی ہے. ان لوگوں نے آغا محمد گل پیغانی اس واقعے کو نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم لوگ آغا محمد تقی بافقی کے پاس گئے, ہم لوگوں نے کہا آغا ہم کو اس طرح ایک چاہیے ردا. آغا نے فرمایا ٹھیک ہے. پھر آغا عبد الکریم حائری چونکہ مین مؤسس وہ تھے, ان کے پاس ہم لوگ پہنچے, ایک درخواست دی کہ ہم طلاب کو ایک گرم کم سے کم ردا تو مل جائے کہ ہم لوگ باہر درس میں آ سکیں جی, اور اس سردی سے اپنے آپ کو بچا سکیں. آغا عبد الکریم حائری نے فرمایا کہ 400 ردا کا انتظام کرنا ہوگا نا, 400 ابا کہاں سے لائے جائے گی. اس وقت آغا محمد تقی بافقی نے کہا, چونکہ وعدہ کیا تھا آغا جب بھی کوئی کمی ہوگی تو آپ مجھ سے بتائیے گا, میں ان طلاب کا رزق لے کر آؤں گا جی. اب یہاں پر وہی وقت آیا تھا, آغا بافقی نے فرمایا آغا گھبرائیے نہیں, میں امام زمان سے ان 400 طلاب کی ردا لے کر آؤں گا. اور شب جمعہ مسجد جمکران گئے ہیں, حضرت سے ملاقات کی ہے, حضرت نے وعدہ کیا سنیچر کو جمعہ, شب جمعہ گئے, جمعہ کی صبح میں ملاقات ہوئی, حضرت نے وعدہ کیا سنیچر کو 400 ابا کا انتظام ہو جائے گا. مرحوم آغا گل پیغانی فرماتے ہیں کہ سنیچر کو ہمارے دوش 400 طالب علموں کے دوش پر وہ گرم ابا موجود تھے. یعنی حضرت نے وعدہ کیا تھا کہ ایک خاص تاجر ہے وہ 400 ابا لے کر آئے گا تمہیں دے گا. اس طرح انتظام کیا. یہ اتنا گہرا تعلق اس ذات کا امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے. اس میں دو چیز اور غور کرنے والی ہے کہ جو لوگ نجف سے کربلا کا جو اربعین کا جو سفر کرتے ہیں, گویا امام کی تائید اور نظر کرم رہتی ہے تم بہت زیادہ. جب بھی آپ زیارت کو جائیے, یہ شاید ہمارا ایک بہترین پیغام پہنچ جائے, جب بھی آپ, یوں بھی حضرت ہماری طرف نظر کرم کیے ہوئے مگر حضرت اگر نظر نہ کریں تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے, لیکن جس وقت آپ اطاعت الہیہ میں ہو اور جس وقت آپ نیک کام کر رہے ہو اس وقت خاص نظر ہے. اب زیارت سے بڑا کام کیا ہوگا؟ اس وقت حضرت کی نگاہوں میں ہم ہیں, لہذا ہمیں خود اپنے آپ پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور خوش ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمارا امام ہمیں دیکھ رہا ہے. اور اس طرح سے بھی کرم نظر کرم کے طلاب کو اگر کوئی ضرورت ہو جائے تو امام وقت مدد کرتے ہیں. اگر بہت بہت ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ ہماری مجبوری کہا جائے کہ وقت اجازت نہیں دے رہا ہے, ورنہ اس شخصیت کے سلسلے سے اور بھی بہت کچھ جاننے لائق ہے. بہرحال ناظرین, شوق کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو لوگ شوق رکھتے ہیں پڑھیں کتابوں کو, تو اور بھی بہت سے دیگر شخصیتیں ہیں کہ جن کے سلسلے سے آپ پڑھیں گے امام سے کیسے ملاقات ہوئی. کیونکہ ان شخصیتوں کا جب ذکر ہوتا ہے تو خود ہر انسان اپنے آپ سے بھی سوال کرتا ہے کہ ہمارے اندر ایسی کوالٹی کیوں نہیں پیدا ہو رہی, ہم ایسے کیوں نہیں ہیں. یہ پروگرام بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر بھی کچھ نکھار آ جائے گا. اگر ہم آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دونی رات چوگنی ترقی دے. الہی آمین. تو ناظرین, اجازت چاہتے ہیں, انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی, ایسے ہی دلچسپ باتیں ہم آپ تک پہنچائیں گے. اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.